mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 14, wtorek, 24 dzień października. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. U prezydenta Andrzeja Dudy za chwilę pojawią się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. To kolejne spotkanie w ramach powyborczych konsultacji. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy kredytobiorcom. Chodzi o kolejne wakacje kredytowe. Co najmniej jeden marynarz zginął w zderzeniu polskiego i brytyjskiego frachtowca na Morzu Północnym. Ciąg dalszy politycznych konsultacji u prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. W południe Andrzej Duda rozmawiał z politykami PiS, a teraz rozpoczyna się spotkanie z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz, która od początku śledzi te konsultacje. Witaj Agnieszko ponownie. Witam. Powiedz, z jaką propozycją idzie do prezydenta Donald Tusk? A lider Koalicji Obywatelskiej chce przekazać prezydentowi Andrzejowi Dudzie jasny komunikat dotyczący misji tworzenia nowego rządu. Donald Tusk zapewnił w trakcie wspólnej konferencji z liderami Trzeciej Drogi Nowej Lewicy, że dostał mandat do bycia premierem i tej misji chce się podjąć. Dodał również, że zapewni prezydenta, iż to partie opozycyjne mają zdolność do utworzenia nowego rządu. Liczę tutaj na konstruktywną współpracę z prezydentem i na szybkie decyzje, bo rzeczywiście Polki i Polacy czekają na szybkie decyzje. Przed rozmową z Koalicją Obywatelską prezydent Andrzej Duda spotkał się z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W pałacu byli premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a także rzecznik partii Rafał Bochenek. A jutro konsultacje z Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Konfederacja krytykuje pomysł likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Posłowie lekci ugrupowania zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową w Sejmie. O likwidacji CBA mówił niedawno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, twierdząc, że instytucja ta stała się tak silnie upolityczniona, że trudno jest sobie wyobrazić inny scenariusz. Michał Wawer z Konfederacji uważa, że likwidacja CBA nie jest rozwiązaniem problemów z korupcją. My oczywiście tutaj nie jesteśmy obrońcami tego, co się działo w CBA przez ostatnie 8 lat. Była to służba fatalnie działająca, z roku na rok coraz gorzej. Była to służba, która, jak wskazują ostatnie doniesienia, była prawdopodobnie używana w walce politycznej przeciwko przeciwnikom politycznym. Ale to nie znaczy, że państwo może funkcjonować bez sprawnie działającej służby antykorupcyjnej. Konfederacja proponuje zmiany w CBA. Postuluje m.in. wprowadzenie zasady, że na każdy podsłuch zakładany przez tę służbę zgodę będzie musiał wyrazić sąd. Proponuje także, aby biuro i inne służby zostały wyprowadzone spod kontroli większości sejmowej i rządu. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy kredytobiorcom. Szef resortu rozwoju podkreślił, że kontynuacja programu wakacji kredytowych w przyszłym roku jest koniecznością. Z analizy sytuacji kredytobiorców cały czas wynika, że rata pomimo pierwszych obniżek stóp procentowych nadal jest wysoko, znacząco wyższa, najczęściej około dwukrotnie wyższa niż ta, która była w momencie zawierania kredytu. W związku z tym kontynuowanie wakacji dla grupy ponad miliona uprawnionych jest koniecznością. Propozycja ustawy ma umożliwić zawieszenie spłaty kredytu w 2024 roku na takich samych warunkach jak w tym roku. Proponuje się również wprowadzenie ograniczeń związanych z możliwością skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Co najmniej jeden marynarz zginął w zderzeniu dwóch frachtowców na Morzu Północnym. Dwóch marynarzy uratowano, a czterech nadal uważa się za zaginionych, podała niemiecka Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Do kolizji statków brytyjskiego Verity i polskiego Polesie doszło wczesnym rankiem niedaleko wyspy Helgoland. Verity po kolizji zatonął. Z kolei załoga Polesia, jak podano, jest bezpieczna. Poszukiwania zaginionych marynarzy utrudniają pogoda i 3-metrowe fale. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała powiedział, że pozyskanie poważnych inwestorów do budowy CPK pokazuje, że ten projekt w części lotniczej jest projektem komercyjnym. Dzisiaj podano, że inwestorem zostanie konsorcjum dwóch firm, Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, a do jego zadań będzie należało wniesienie mniejszościowej części kapitału niezbędnego do budowy lotniska. Marcin Horała podkreślił na konferencji prasowej, że Skarb Państwa zachowa kontrolę właścicielską. Ci inwestorzy to bardzo znani i uznani gracze na globalnym rynku. Vinci Airports to na pewno wiodący, a niektórzy mówią, że największy prywatny operator lotnisk na świecie. 65 lotnisk ma w swoim portfelu, a jeszcze kilkoma zarządza na zasadach koncesyjnych, więc zarządza ponad 70 lotniskami na świecie. Z kolei IFM Infrastructure Fund jest to fundusz australijski, który zarządza aktywami o wartości ponad 140 miliardów dolarów, z czego ponad 60 miliardów w projektach infrastrukturalnych. Posiada też udziały w 17 lotniskach na świecie. Inwestorzy mają także wesprzeć CPK swoim doświadczeniem w realizacji projektu, a po jego zakończeniu w operowaniu portem. Według rządowych założeń port lotniczy Solidarność ma zostać wybudowany do 2028 roku. Sieć szybkich kolei ma powstać do 2034. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś jest zachmurzenie umiarkowane okresami, duże, miejscami słabe opady deszczu, głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i 17 na południu Polski. Trójka do trzeciej. Kulturalnie Państwa zapraszamy do nas. Zajrzymy chociażby na festiwal filmowy do Świdnicy. Będzie serwis kulturalny, a w nim zajrzymy do Krakowa. Będziemy też w Gdańsku. Tutaj podobno jest schronienie i dobrostan. Zobaczymy, czy to tam, czy gdzieś indziej. To taki na pewno tytuł ma wystawa. To na pewno. Zapraszamy. Katarzyna Cygler. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself, is it real? Na Dolnym Śląsku właśnie ruszył 9. Festiwal Filmowy Spektrum. Naszym gościem jest dyrektor tegoż festiwalu, pan Paweł Kosuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Na państwa stronie, gdzie przy tytule, przy haśle właściwie tegorocznej edycji Save the Changes, czyli Zachowaj Zmiany, możemy przeczytać: nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata w jego skomplikowaniu, więc skupmy się na naszym otoczeniu. To chyba jest taki przyczynek do pięknej rozmowy z twórcami, których państwo zaprosiliście o opowieści, i z odbiorcami o tym właściwie, jak funkcjonować współcześnie. Tak, jest to też dobry przyczynek do tego, jak zaprogramować, jak zaprogramowaliśmy ten festiwal Save the Changes, Zachowaj Zmiany, czyli tak naprawdę pokazujemy filmy, które gdzieś skupiają się na danym momencie, tak na tym, że gdzieś te wszystkie piękne rzeczy, które doświadczamy w życiu, no są tu i teraz, tak? I w tym galopującym świecie no chyba nie warto patrzeć do przodu, bo te najpiękniejsze rzeczy gdzieś tam uciekają. I takim też jest film otwarcia Totem Lili Aviles, który pokażemy już dzisiaj o godzinie 19, bo festiwal zaczyna się dzisiaj o 19. To jest trochę film o tym, że ludzie odchodzą, my zostajemy, powinniśmy się cieszyć. Jest to film, który praktycznie podbił serca widowni na tegorocznym Berlinale. To był też trochę klucz dla nas i co roku jest, że wybieramy filmy najważniejsze tak naprawdę, jeśli chodzi o międzynarodowe festiwale filmowe tego roku, tak? Dlatego pokazujemy chociażby film Monster Koredy, który z kolei był wielkim hitem na festiwalu w Cannes. Delikwenci również. Tak jest, pokazujemy delikwentów, no, którzy wygrali też niedawno Nowe Horyzonty, tak? Więc wszyscy ci, którzy nie mieli okazji zobaczyć filmu na Nowych Horyzontach, u nas też mogą ten film zobaczyć. Bulion i inne historie. To z kolei jest w ogóle trzeci pokaz w Polsce tego filmu i przyjeżdża do nas Kuba Gutek, który zapowie ten film. On jakby firmuje trochę swoim nazwiskiem i bardzo promuje ten film, więc też warto przyjechać i zobaczyć ten film. A za dwie godziny właściwie, no chyba równo za dwie godziny, Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura, też możliwość spotkania się z artystą. Tych spotkań i rozmów będzie sporo. To też jest taka wspaniała rzecz przy każdym festiwalu, festiwalu artystycznym, że można rzeczywiście podebatować, można porozmawiać, można być blisko tego, właściwie współtworzyć poniekąd także te kolejne filmy, bo twórcy niewątpliwie inspirują się tymi rozmowami. Tak, i świetnica ma też taki klimat, w którym jesteśmy, widownia jest bardzo blisko naszych gości. My jesteśmy bardzo festiwalem bardzo kameralnym, więc najpierw zaczynają się te rozmowy gdzieś na sali, no a kończą już foyer i na ulicach, można by powiedzieć, w centrum Świdnicy, gdzie często toczą się one do późnych godzin nocnych. I tak jak pani wspomniała, no mamy sporo gości. Oprócz Damiana Kocura, który przyjeżdża do nas dzisiaj, przyjdzie do nas Klaudiusz Chrostowski, który jest reżyserem Ultima Thule. To film, który wygrał nagrodę filmów mikrobudżetowych na tegorocznej Gdyni. Przyjeżdża Gosia Gorol, która spotka się z widzami po Siubuku. Czy też Robert Gulaczyk, który spotka się po Chłopach, bo pokazujemy Chłopów, a Robert Gulaczyk to odtwórca jednej z głównych ról, czyli Antka, a jest to przecież hit kinowy. To prawda. I chyba światowy, poniekąd takie są szanse na to. Festiwal potrwa do 29 października. Drodzy Państwo, tak wiele jest wydarzeń, że nie zdążylibyśmy o nich wszystkich opowiedzieć. Myślę, że warto zajrzeć na stronę 9 Festiwalu Filmowego Spektrum. Tak, dokładnie tak. Wszystkich zapraszamy. 24-29 października, Świdnica, filmy przedpremierowe, warto przyjechać, zobaczyć wcześniej, może pochwalić się trochę znajomym, że widziało się już te filmy. Tak, chwalić się można. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor festiwalu, pan Paweł Kosuń. Dziękuję bardzo. To the skyline, you won't wanna go back home in a garden full of angels.

przenosimy się do Gdańska. Tam w Muzeum Narodowym w oddziale etnografii za chwilę zostanie otworzona wystawa pod tytułem Schronienie / Dobrostan. Naszym gościem jest kurator tej wystawy, pani Anna Ratajczak-Krajka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Gdańska. Pani kurator, zacznijmy w takim razie od tytułu, bo jest bardzo frapujący, Schronienie / Dobrostan. Co kryje się za każdym z tych elementów? No właśnie, to jest takie zderzenie dwóch pojęć, które wydają nam się teraz kluczowe. To jest też kluczowy element projektu, który realizujemy i którego wystawa jest finisarzem, czyli projektu Schronienie. Ten dobrostan to jest taki stan, który wszyscy chcemy osiągnąć i który coraz trudniej jest właściwie nam osiągnąć, coraz trudniej nam odnaleźć. Czyli jest to spokój odpowiedzi. I harmonia? Przepraszam. No właśnie, to jest to pytanie, czym jest dobrostan i czym jest schronienie dla nas. To jest pytanie, które zadaliśmy artystom współczesnym, ekspertom zajmującym się środowiskiem naturalnym, kwestiami pamięci o dawnych zwyczajach, czy etnografom, ale też na przykład edukatorom teatralnym. Czyli debata o tym, co znaczy w naszej kulturze schronienie, co znaczy dobrostan, gdzie się kryją te źródła pokoju i niepokoju. Sam projekt Schronienie jest bardzo ciekawym projektem, bo to też trudna, ciekawa próba włączenia przeróżnych instytucji kultury w taką globalną dyskusję na temat, jak reagować na przeróżne zmiany, w tym zmiany klimatyczne, które chyba najbardziej frapują wielu artystów z różnych dziedzin sztuki. I ta wystawa poniekąd jako finisarz tego projektu, jakie wnioski gdzieś zaprezentuje? Ja wiem, że za dwa dni będziemy mogli sami zobaczyć, ale zawsze za każdym z tych projektów, za każdym z tych punktów, które Państwo zaprezentujecie, jeszcze kryje się jakaś treść, którą najlepiej z reguły zna kurator. To prawda. Przyznam, że tutaj pracował nad tym dosyć duży zespół kuratorski, którego jestem częścią. I rzeczywiście warto do nas przyjechać, bo myślę, że wyszliśmy od tego pojęcia schronienia bardzo tak kreatywnie. Po pierwsze, schronieniem jest też nasz budynek, który mieści muzeum, mieści oddział etnografii. To jest dawny spichlerz i to był taki dla nas pierwszy krok do tego, żeby myśleć o tym, co nas ochrania i co my powinniśmy ochronić, żeby właśnie ten dobrostan, tą taką harmonię i spokój osiągnąć. Tak więc mówimy o tym, co jest w środku budynku, obiektach, które mówią historię dawnych sposobów gospodarowania i takiego bardziej bycia bliżej natury. Zapraszamy też artystów współczesnych, którzy nakładają swoją warstwę tej wrażliwości właśnie na te zmiany i klimatyczne, ale też związane z kryzysem migracyjnym. Tylko że właściwie my traktujemy nasze muzeum jako wnętrze i zewnętrze. Mieścimy się w Parku Oliwskim, w przepięknym ogrodzie i ten ogród jest dla nas również elementem dziedzictwa, dziedzictwa kulturowego, ale i naturalnego. Dlatego część ekspozycji znajdzie się tam, znajdą się tam elementy takie właśnie skłaniające nas do bycia tu i teraz w przyrodzie, obserwacji i zastanowienia się, czy właśnie być może nie natura jest tym naszym schronieniem, czy bez natury to schronienie w ogóle jest możliwe. Dużo pytań. Ciekawy punkt do przemyśleń przez kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata. Schronienie / dobrostan w Muzeum Narodowym w Gdańsku w oddziale etnografii. Drodzy Państwo, 26 października rusza wystawa. Naszym gościem była kurator wystawy, pani Anna Ratajczak-Krajka. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam. Ciągle, ciągle, jeszcze więcej. Nigdy dosyć. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Trzeci Polskiego Radia, no zdecydowanie słychać entuzjazm Róży Europy przed momentem trójka do trzeciej, no to co, będziemy kulturalnie już dziękować chyba. Będziemy dziękować, piękne słońce za oknem, drodzy państwo, trzeba to wykorzystać, pójść na spacer, a trójka gdzieś tam musi w tle grać na słuchawkach. O, oczywiście, tak, szczególnie, że warto wykorzystać te piękne okoliczności przyrody dzisiaj, bo jutro od samego rana ponoć ma padać, ale więcej na ten temat po 15. Michał Jakubik realizował. Rafał Wodziński wydawał. Katarzyna Cygler mówiła. Michał Żołądkowski również mówił. A po 15 będzie mówić Piotr Łodyj. Do 15 9,5 minuty to też anonsujemy już serwis trójki. Właśnie, za 9,5 minuty. Dobrego dnia, drodzy państwo. I uroczego popołudnia przy okazji. If